Bardzo dziękuję między innymi panu Piotrowi, który informuje, zresztą nie tylko on, także między innymi pan Tomek o tym, że nie musi wstawać do pracy, bo wolne, bo urlop, bo inne plany, ale chce. Jestem tu, bo chcę. Naprawdę postawa godna pochwały. Bardzo dziękujemy. Jeszcze odpowiedzi do naszego wiernego słuchacza pana Tomka, który to na Węgrzech i no tak przed godziną piątą zapachniało, bo mówiliśmy w dwóch słowach o Bigosie. W kontekście Węgrzech to o Bigosie. Państwo podpowiadają, przecież od gulaszu, od gulasu do Bigosu. Bigoszu bardzo bliziutko. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi. No i jeszcze z samego rana na dzień dobry. Pamiętamy, tak, pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona, w skrócie TPK, Tomek parzący kawę, na urlopie, a w zastępstwie pani Justyna. No i dziś wita środowo i informuje, że cały przez dwa, trzy, przez pięć, a cały ekspres kawy zaparzony. Proszę się częstować. To życzliwa propozycja od pani Justyny. Komu potrzeba? Bardzo proszę, panu synoptykowi chyba, bo znowu chmury, deszcze i burze. No, ale nim ta kawa, 11 po piątej, sprawdźmy prognozę na dziś. Aha, przejściowo, i może właśnie to jest klucz, przejściowo z południowego zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze polarnomorskie. No, coś tak czuję, bo gdzieś spoglądałem wczoraj czy przedwczoraj w prognozy, że ma być około 15 stopni w najbliższych dniach. Może właśnie to przejściowo. To być coś ukryte, jakiś klucz właśnie do prognozy na najbliższe dni. Dziś pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, możliwe także burze, a najwięcej opadów w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnięcie spada, a na termometrach od 20 stopni na wybrzeżu, 23-26 w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni 28. Aha. No tak, przejściowo. Mówiłem. Pochmurno, deszczowo, burzowo. Ty tak naga leżysz obok mnie, letni deszcz, tu pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwistadorzy, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym, jak ta letnia burza przeszła obok nas. A ja widziałem ich, obserwowałem ich, gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. I choć za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc, gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem nad twoim ciałem, o to, co by szeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać, jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać twym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, od czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Szesnaście minut po godzinie piątej. Republika. Republika marzeń. No a teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Przypomnijmy, fundusz ma być zasilany wpływami z tak zwanej opłaty drogowej, która będzie wliczana w cenę paliwa. Jej wysokość netto w przypadku benzyn i oleju napędowego ma wynieść 20 groszy za litr, a w przypadku gazu opłata drogowa to prawie 37 groszy za kilogram. Stawki te mają podlegać corocznej waloryzacji. Z uzasadnienia projektu wynika, że Fundusz Dróg Samorządowych ma dofinansować budowę i przebudowę dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich. Przeciw wprowadzeniu tej opłaty jest cała opozycja, która uważa, że wzrost cen paliw nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen w ogóle. Dzisiejsze obrady, przypomnijmy, są kontynuacją 45. posiedzenia Sejmu rozpoczętego 5 lipca. Na trzydniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat. W porządku obrad między innymi zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowelizacja wprowadza nowy rodzaj zezwolenia na pracę dla cudzoziemców, zezwolenie na pracę sezonową. Porządek obrad zostanie prawdopodobnie rozszerzony o kilkanaście ustaw uchwalonych przez Sejm 5 i 7 lipca. Z zagranicy rosyjscy deputowani zamierzają przyjąć dziś projekt uchwały dotyczącej demontażu w Polsce radzieckich pomników. Temat ten podnoszony jest w rosyjskich mediach, a resort spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej wydał oświadczenie, w którym skrytykował ustawę Sejmu. Dziś oficjalny początek wizyty hiszpańskiej pary królewskiej w Wielkiej Brytanii. Król Filip VI i królowa Letycja przybyli do Londynu wczoraj wieczorem. Zostaną w stolicy Wielkiej Brytanii do jutra, a królowa Elżbieta II i książę Filip powitają dostojnych gości podczas uroczystego przejazdu karocą, która odbędzie się w okolicy pałacu Buckingham, gdzie hiszpańska para królewska nocuje. Król Filip złoży kwiaty przy grobie nieznanego żołnierza w opactwie westminsterskim. Tam wraz z małżonką pokłoni się przed grobem Eleonory Kastylijskiej, 13-wiecznej księżniczki, która została żoną Edwarda I. Wieczorem odbędzie się uroczysty bankiet, na którym pojawią się książę William i księżna Catherine. Spotkanie hiszpańskiego monarchy z premier Theresa May zaplanowano na jutro. Jak powiedział Polskiemu Radiu profesor Paul Preston z Centrum Współczesnych Studiów nad Hiszpanią przy London School of Economics, takie wizyty to raczej sympatyczne symbole, ale z drugiej strony do tych odwiedzin dochodzi w kontekście Brexitu i napięcia związanego z Gibraltarem. Według mediów hiszpański król ma poruszyć temat Gibraltaru właśnie podczas dzisiejszego przemówienia w parlamencie. Mimo to na Wyspach komentuje się tę wizytę jako część budowania dobrej atmosfery na czas wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. Nieprzypadkowa jest tu rola Williama i Kate, których tutejsze media nazywają brexitowymi ambasadorami, słyszymy z brytyjskich mediów. Zresztą dodajmy, że w przyszłym tygodniu brytyjska para książęca odwiedzi Polskę. Zapowiedzi na dziś, a w większości tych wydarzeń pozostałych, także wielu z kraju czy z zagranicy, więcej w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach Trójki oraz na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 19 minut po godzinie 5. No się przyczepiły te piosenki deszczowe, no ja nie wiem. Złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyją. że w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogromnie znana rzecz, choć mi to nudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Miłość się. Jestem Milusieńscy. Właśnie. Gorąco pozdrawiamy wszystkich rodziców, którzy to zabrali swoje pociechy, no, a szczególnie gdzieś podczas wyjazdowych skapad wakacyjnych, gdy pada deszcz. Oto jest wyzwanie. Mocno ściskamy szczególnie rodziców tych najmłodszych, którzy muszą zaradzić, a nie powiedziałbym, że nudzie, ale często także właśnie niepogodzie. 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, zaczniemy od dziennika. W dzienniku o tym, że trwają poszukiwania bursztynowej komnaty po złotym pociągu. Bursztynowa komnata, sezon ogórkowy w pełni. Czyżby? No, może niekoniecznie, bo w poniemieckich bunkrach w Mamerkach na Mazurach poszukiwano wczoraj bursztynowej komnaty. Podobnie jak przed rokiem niczego nie znaleziono, a dzięki poszukiwaniom skarbu do dawnej kwatery dowództwa Wehrmachtu przyjeżdża tu coraz więcej turystów. O poszukiwaniach bursztynowej komnaty w Mamerkach na Mazurach dziś dziennik. Puls biznesu o tym, że Ministerstwo Środowiska chce skłonić rząd do przyjęcia programu finansowania badań morskich i poszukiwania minerałów. Jak czytamy, Polska jest współwłaścicielem koncesji na Pacyfiku obejmującej badania i poszukiwania surowców na obszarach bogatych m.in. w cenne metale. W koncesyjnym konsorcjum z Polską są Bułgaria, Czechy, Kuba, Rosja i Słowacja. Resort środowiska chce wzmocnić pozycję Polski w obszarze zasobów surowców. Przygotowuje projekt uchwały dotyczącej wdrożenia wieloletniego programu finansowania zakupu koncesji oraz prowadzenia na nich prac poszukiwawczych. Kosztów nie określa, ale nie ma wątpliwości, że na specjalistyczne badania potrzebne będą duże fundusze. Polska powinna nurkować po skarby. O tym dziś Puls Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita o tym, że coraz więcej Polaków operuje się w Czechach i żąda zwrotu wydatków, a budżet płaci miliony. Liczba pacjentów, którzy leczą się za granicą, rośnie skokowo. Rosną też koszty takich wyjazdów. Narodowy Fundusz Zdrowia zwrócił w ubiegłym roku Polakom, którzy zdecydowali się leczyć za granicę, ponad 17 milionów złotych. To 75% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej fundusz zapłacił za operację zaćmy, z których aż 92% wykonano w Czechach. W Polsce na taką operację trzeba czekać średnio ponad 22 miesiące, tak wynika z danych Fundacji Watch Health Care monitorującej dostęp do świadczeń gwarantowanych. No i nic dziwnego, że coraz więcej rodaków decyduje się na takie zabiegi za granicą. Pozwala na to obowiązująca od jesieni 2014 roku dyrektywa transgraniczna. A zabieg wykonany w kraju członkowskim Unii, nie wymagający pobytu w szpitalu dłuższego niż dzień, pacjent nie potrzebuje zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. Wystarczy przedstawić dowód wykonania operacji, by otrzymać zwrot kosztów do wysokości wyceny w Polsce. Ta wynosi obecnie około 1900 zł, podaje dzisiejszy Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów prasy i coś mi się wydaje, że to nie koniec dzisiejszego szelestu gazet. No ale zachęcam do pozostania z nami, do słuchania dalszej części naszego nie tylko budzikowego spotkania. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie w muzycznym i nie tylko muzycznym kalendarzu o tym, co działo się równo 20 lat temu. Rok 1997. No i hymn. Myślę wszystkich nas, Polaków, którzy jednoczyliśmy się właśnie przy tych wydarzeniach, szczególnie w Polsce południowo-zachodniej. Wielka powódź, niektórzy mówią powódź tysiąclecia, powódź stulecia i rok 1997. Z tego właśnie okresu moja i twoja nadzieja. Hej, Edyta Bartosiewicz i przyjaciele. naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Moja i twoja nadzieja z płyty Cegiełki. Pamiętamy, że wówczas całkowity wpływ ze sprzedaży zasilił Fundusz Pomocy Powodzianom z rok 1997. Przypominamy sobie pozostałe wydarzenia z 12 lipca. 481 lat temu zmarł Erasm z Rotterdamu, filozof i reformator, jeden z najsławniejszych humanistów odrodzenia. 125 lat temu urodził się Bruno Schulz, pisarz, grafik, rysownik, autor słynnych cynamonowych sklepów i sanatorium pod Klepsydrą. 109 lat temu urodził się Ryk Lipiński, karykaturzysta, satyryk, dziennikarz, grafik, autor plakatów, ilustracji książkowych, także tekstów kabaretowych, felietonów, książek o karykaturze i satyrze. Był scenografem i współzałożycielem Muzeum Karykatury w Warszawie. Warszawie, także tygodnika satyrycznego Szpilki. Zmarł w 1991 roku. 72 lata temu miała miejsce pacyfikacja Suwalszczyzny, nazwano Obławą Augustowską, a w roku 1949 w Genewie podpisano 4 konwencje, tak zwane genewskie, dotyczące m.in. traktowania rannych, jeńców wojennych i ludności cywilnej w czasie wojny. 22 lata temu miał miejsce początek masakry w Srebrenicy. W czasie wojny w Bośni zbrojne oddziały Serbów wymordowały około 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn. Ta masakra trwała do 16 lipca, została uznana za największe ludobójstwo w Europie od czasów II wojny światowej. No i te dni, 11-12 lipca, obchodzone są jako Dni Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy. W muzycznym kalendarzu wspominamy Wacława Kisielewskiego. On to zginął w wypadku samochodowym 31 lat temu. Był pianistą, wszechstronnie uzdolnionym muzykiem, występującym w duecie fortepianowym Marek i Wacek. Marek i Wacek i Allegretta, wspomnienie tragicznej śmierci Wacława Kisielewskiego w 31. rocznicę śmierci. Występował wraz z Markiem Tomaszewskim. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy już za chwilę, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Przejściowo z południowego zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie, no ale nie zmienia to faktu, że dziś pogodnie, choć będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze, najwięcej tychże opadów w zachodniej połowie kraju. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, ciśnienie spada, a na termometrach dziś od 20 stopni na wybrzeżu, w centrum 23-26, najcieplej na Podkarpaciu do 28. Make a big noise playing in the street, gonna be a You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right. Muzycznym trójkowym kalendarium Queen, rok 1986. Wówczas to zespół zagrał na stadionie Wembley, a występ należy do najbardziej znanych koncertów brytyjskiej grupy Live at Wembley 86. Podwójny album koncertowy brytyjskiego zespołu, który trafił do sprzedaży 18 maja roku 1992. Wspominamy? Wspominamy, rzecz jasna. We Will Rock You. No i to kolejna piosenka czepialska z tego tygodniowego naszego, może jakoś oficjalnego, nieformalnego cyklu, ale przyczepiają się różnego rodzaju przeboje, a ten niewątpliwie takim jest. W kalendarzu muzycznym pamiętamy o urodzonych 12 lipca i tak na 22 minuty przed godziną 6 składamy najlepsze życzenie, bowiem dziś wokalistka i instrumentalistka Fleetwood Mac, Christine McVie, ma swoje urodziny. W muzycznym kalendarzu, pomyślałem sobie, zazwyczaj sięgamy po nagrania właśnie Fleetwood Mac, a dziś jubilatce pomoże Lindsey Buckingham. Czyżby nowy Fleetwood Mac? Pyta pani Edyta. No, to troszkę przesadą byłoby powiedzenie prawie, ale coś w tym jest. Lindsay Buckingham, Christine McVie na urodziny wokalistki, instrumentalistki formacji. Z najlepszymi życzeniami. 18 minut przed godziną 6. Sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Na początek prośba do pani Justyny, która to w zastępstwie pana Tomka parzy kawę. Czas urlopów, czas wakacji. Pani Justyna podjęła się tego arcytrudnego wyzwania. Pani Ania z Gliwic informuje, że słońce na horyzoncie rzeźko i 15 stopni. Poprosi troszeczkę kawy, jeśli jeszcze jest. Doleweczka. O, właśnie. Już wystarczy. To do Gliwic popłynęło. No, bardzo się cieszę. Stefcio z duetu Stefcio i Tomcio. Już jest z nami pan Mariusz Zmyszkowa. Informuje 15 w drodze do pracy. Bardzo dobrze. Jaworzno i pan Sławek 14,5 i niebo bezchmurne. Ach, chciałoby się jeszcze fińskiego reggae, chciałoby się trąbków, chciałoby się sekcji dentej. No myślę, że będziemy nadrabiać, przecież wakacje jeszcze trwają. Sezon taki, że możemy sobie pozwolić na ciąg dalszy jatu gramowego brzmienia. Serdeczne pozdrowienia z Cieszyna otrzymujemy. Pozdrawia pan Kamil, nominalnie z Rzeszowa. Mówiłem, czas urlopów, czas wyjazdów. Pani Kasia informuje, że na wsi mazurskiej teraz nie pada. Bardzo gorące pozdrowienia od naszej wiejskiej korespondentki, pani Kasi. Z samego rana pani Grażyna z Głogowa też jest z nami, pani Estera i pan Marcin również z serdecznymi pozdrowieniami. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek na nasłuchu. Jeszcze jeden pan Tomek z okolic Puław melduje się z trasy do stolicy na pociąg. Bardzo dziękujemy. W Krakowie 17. Niebo no, troszkę i chmur żeby tak. Kasiek też na nasłuchu z nami w budzikowym gronie. Bardzo serdecznie dziękujemy. A, no i jeszcze pan Tomek dojeżdżający do Warszawy z Tarnowskich Gór. Zdążymy na czas? Zdążymy. 16 minut pozostało do godziny 6. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, 45 lat kończy dziś Maciek Paszek w zespole Karantul. Gra na skrzypcach. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Wszystkiego dobrego, Maćku. Dzień dobry, tu Maciej Paszek. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. You live your life, you go day by day, like nothing can go wrong. These cards are made, they're changing the game, you learn to play. W muzycznym kalendarzu także pamiętamy o urodzinach holenderskiej wokalistki znanej z występów w grupie muzycznej Within Temptation. Shaun de Nadel obchodzi urodziny gościnnie z Piotrem Roguckim z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 7 minut pozostało do godziny 6. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, a przed nami środa, dziś 12 lipca, 193 dzień tego roku. No, budzi się troszeczkę później słońce i wcześniej zachodzi, bo wschodzi po 4.20, zachodzi przed 21, no i dzień krótszy od najdłuższego w roku już o ponad 20 minut, ale i tak jeden z najdłuższych w roku trwa ponad 16. Imieniny Bonifacego, Feliksa i Weroniki. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Państwo proszą o sekcję dętą. No tak, rzeczywiście dziś trąbków nie było. Nadrabiamy tę zaległość.